casă-le dracu oltence, măi. Oh, și pe voi de moldovence, și pe voi de ardelence, sunteți toate hoațe-n lege, sunteți toate hoațe-n lege. Și să vezi olteanca mea, mă, când vine duminica, mă, face freza cu palma și vine la Craiova și strigă la lapte, lapte, ce mai lapte, ce mai lapte. Femeile scoate toate din Bacău până-n cetate. Mărăcine, mărăcine, of! O, frică-mi-e că mor ca mâine, frică-mi-e că mor ca mâine. Averea mea cui rămâne, averea mea cui rămâne. Nu rămâne la vreo fată, nu dau o cană de apă și mojelii până la groapă, mi-o zice din suflet, tată. Nu rămâne la fecioară, of, of, of, pe toți să-i văd negustori, bă, numări la gălbiorii. Nu mi-ar fi frică să mori, nu mi-ar fi frică să mori. Nu rămâne la străinii, mi-o șiră pe mărăcinii. Trag de ea ca niște câinii, trag de ea ca niște câini. Și las-o, las-o, las-o așa, să fie la necancoa, să nu taia gurița, mă simbăta duminica. Pii!